chcę być sam. Suza, Kamil Pawelski wraz z Martą Kosakowską i w środku zespół Kagiuma. Wszystko, cała trójka tych artystów kiedyś gościła w audycji Trójka Żąda Debiutów. A w trójce słuchają Państwo Nocnej Polski. And see that all has changed. Know that nothing's gonna be the same. You can choose the silent cry or deny it with a smile, but it won't change. Looked to please and give not take.

the foggy, that's the shade. All My Love to chyba największy przebój z płyty The Worst of No Limits, zespołu No Limits. Ładna płyta i ładne granie generalnie, ale tak zawsze Maciek Pyszkiewicz z kolegami i koleżankami zresztą również nam serwował raz na jakiś czas ładnej piosenki. No Limits, wcześniej Plastik, a także Paweł Rosak i Anna Maria Jopek. Nation. wierzeń twych, ciszy twego snu. And we got Bezkresne i śmieszne. śmieszne. Weź moją przyszłość, bo ja nie daję rady. Strefa ciszy. To nagranie kończy najnowszą płytę grupy Kloster Keller. Płytę, która nosi tytuł Viridian. Piękny, długi dosyć utwór, ale wart tych kilku, siedmiu ponad minut, żeby zwrócić na niego troszkę baczniejszą uwagę. Poza Kloster Kellerem Joanna Dark i Hengelo. I to tyle w Nocnej Polsce. Ewa Redl, Tomasz Żąda, dziękujemy. Riverside na koniec. Waiting silence until the stars go dark. My companion with your cracked withered heart. The day's coming, I know that you're calling on me. Days come, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half-faith colors, raises you so my soul.